Předpěk, že se neděje nic vážného. Ve svém domě si uhlídám pokoj. Když to říkáš, tebe to mučí, protože nemáš o čem bys žvanila. Kdyby v tomto domě rostla tráva, dala by se zaupol, aby se na ní napásly sousedovi ovce. Nic se nestane. Všechno mám pod kontrolou. Do toho ti nemluvím. Starám se jen o barák. Ráno mě nebuď. Chci si pospat. Psi štěkají. Někdo prošel bránou. Co ty tady? Mám žízeň. Ty nejdeš spát? Už jdu.